میں نے رات کو بھی کہا جھنگ میں پھر لاہور میں چار پانچ سال گزرنے کے بعد پھر شاید یہ نوجوان قاری پھر آئے یا نہ آئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اللہ نے داودی عطا کیا ہے, خوبصورت پڑتا ہے. چار پانچ سال کے بعد ایک ایسا وقت آئے گا کہ جب لوگ قاری عبد الباسط رحمت اللہ علیہ کا نام لے کر پہچان جاتے تھے کہ قاری عبد الباسط قرآن مجید کی تلاوت خوبصورت کرتے ہیں. پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس نوجوان کا نام آئے گا کہ فضیلت الشیخ الاستاذ محمد یحییٰ شرقاوی بھی اسی طرح پڑھتا ہے. استاد کا اپنا ایک انداز, اپنا ایک طریقہ, اپنا ایک ٹھہراؤ ہے, استادانہ تلاوت. اللہ نے داودی اللہ نے اس کو عطا کیا ہے. پہلی مرتبہ یہ پاکستان تشریف لائے ہیں اور عجیب اتفاق کی بات ہے, استاد منصور جمعہ منصور نے مجھے کہا کہ میں جب اس کی بستی میں جایا کرتا تھا تلاوت کرنے کے لیے اس کے گاؤں میں, تو یہ میری تلاوت ریکارڈ کر کر سنتا تھا اور پھر مجھے سنایا کرتا تھا, اور آج وہی نوجوان اس کے سامنے تلاوت کرتا ہے. تو میں دعوت دیتا ہوں فضیلت الشیخ استاد محمد یحییٰ الشرقاوی کو کہ وہ آ کر قرآن مجید کی خوبصورت تلاوت کلام پاک فرمائیں. آپ ان کو کھل کر داد دینا اور پھر انشاءاللہ اس کا پڑھنا دیکھنا, ایسا لگے گا جیسے قرآن کا نزول ہو رہا ہے. فضیلت الشیخ الاستاذ محمد یحییٰ الشرقاوی. Thank you. الذين يبلغون رسالات الله الذين يبلغون ولا يخشون أحدا إلا الله والذين يبلغون وكفى بالله حسيبا الذين يبلغون رسالات الذين يبلغون رسالات الله والذين يبلغون ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولا وكان الله بكل شيء عليما. ما كان محمد ولكن رسول الله وكان الله بكل شيء عليما. ما كان محمد وسم يقوم الله هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان تحيتكم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا يا أيها النبي شاهدا مبشرا وداعيا إلى الله وداعيا إلى الله وبشر المؤمنين وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا وبشر وبشر وبشر وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ولا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله والجبال أرسلها ولله الحمد.